stone white, so delicate, lost in the cold. You were always so lost in the dark. Remembering you, how you used to be, so drowned, you were angels, so much more than everything. Oh, for the last time, then slip away quietly. No można przecież o tej porze tyle utworów The Cure wybrać. Dziś wybór padł na Pictures of You z niesamowitej płyty Disintegration. Zresztą niesamowita płyta, można powiedzieć o wielu albumach nagranych przez Roberta Smitha i spółkę. 15,5 minuty po godzinie 5, czyli za 45 minut 6, pierwszy serwis informacyjny. Po nim zapraszamy do trójki Robert Rzędowski. Zaraz potem o 9 dobrego dnia powie Państwu Krzysiu Łoniewski, a po 12 program środka poprowadzi dziś Radek Nałęcz, po to, żeby o 15 stery przejął Jacek Hawryluk w tonacji trójki. To tak w skrócie to, co do obiadu u nas dzisiaj. Just

drzewo i patrzeć w niebo. Tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans. Choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć. Na pewno państwo śpiewali, tak jak publiczność w katowickim Nosprze. Artur Rojek z zespołem Długość Dźwięku Samotności zawsze chwyta za serce. Tak mi się przynajmniej wydaje. 28 minut do godziny 6. Coś mi świta. Pan Wojciech napisał: pozdrawiam trójkę, która budzi mnie od lat. No, my też pozdrawiamy, bo od lat w sumie budzimy. Come on! Ow! She was dead. Man, she was No i z tego wszystkiego zapomniałem o rowerzystach. Właśnie, czy są dzisiaj rowerzyści z nami gdzieś w słuchawkach program trzeci, czy gra? Proszę się skontaktować, proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. A to dlatego, że audycja Coś mi świta jak najbardziej za jazdą na rowerze. A 10 maja ukaże się Can We Please Have Fun, nowy album od Kings of Leon. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang. And it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space. A muscle magazine next to the toilet. I'm getting big and strong just thinking about it. Maja płyta, 17 lipca Kings of Leon w Krakowie. A to Mustang, utwór, który zapowiada ten krążek. 20,5 minuty do godziny 6, coś mi świta. Pani Marysia z Krakowa napisała, ale energia, śpiewałam z Arturem Rojkiem, no próbowałam, powiedzmy. No proszę się nie przejmować, pani Marysiu, ja tutaj też próbowałem, to znaczy mruczałem, bo zawsze sobie mruczę długość dźwięku samotności, gdy tylko słyszę. Czy Idols przyjadą do Polski? Nie wiem, ale mogliby się zjawić. Freud on Freud, No co ja bym bez państwa zrobił? No wiadomo, że bez słuchacza nie ma radia. No i jeśli nie ma słuchacza, no to nie bawimy się w ogóle. No oczywiście, że Idols, no teraz mogę powiedzieć oczywiście, przyjadą do naszego kraju. Będzie to w listopadzie na festiwalu Inside Seaside. Tym z państwa, którzy nigdy na koncercie Idols nie byli, polecam serdecznie. To moc, energia i wszystko i bomba, która wybucha na scenie. Wiem, bo widziałem dwa występy. No a tutaj fragment ich ostatni, uważam, że bardzo udanej płyty Tank i utwór pod tytułem Pop, Pop, Pop. Takie wiadomości przychodzą na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ale przyszła też wiadomość od pana Karola, który napisał: co prawda jadę autem do pracy, jednak identyfikuję się jako cyklista, tak jak ty. No, panie Karolu, nie wiem, czy możemy zaliczyć tą odpowiedź. Przecież jest dzisiaj taka pogoda, że można wsiąść śmiało na rower. Ja już się nie mogę doczekać, jak po szóstej wyjdę z budynku na Myśliwieckiej i nad bulwarem, nad Wisłą będę przemierzał sobie na dwóch kółkach. Tak jak nie mogę się doczekać 19 kwietnia, kiedy premierę będzie miała nowa płyta zespołu Pearl Jam. Ranin to jedna z 11 nowych piosenek, które ukażą się 19 kwietnia na albumie Dark Matter zespołu Pearl Jam. Ciąg dalszy nastąpi. Za półtorej minuty przywita nas słońce i z tej okazji mam piękną ku temu piosenkę. Uneventful nights, living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, nothing it feels right. No, I know, I know, I know, I know, I know it's gone. No, whoa, whoa, whoa. No, I know it's gone. Yeah. Never-ending days, never-ending nights. Everything I say, no one can get right. Name it definitely on me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. Without you, only 10 minutes to leave go. Me cold. I don't even know down now. Low. I didn't from my way without you. I don't wanna know. Let you